throat gets dry, you know you're high. Everything gets turned up. You truck on down to the candy store. Bust your bones on peppermint candy. Now you know your body's sick. And you don't care if you cost me the rent. The sky is high and so am I. If you're a biker. Walking Walter op de bas. Speelt hij niet lekker? Ja. Soms denk je, laat ik maar niet naar die dokter gaan, want straks kost het me weer €385. Close the door. Voor de Rebels. Heel misschien zijn we straks nog terug. Dag!